solamente per pensare. Οι τυραννίες γκρεμίζονται μαγώνες. Της λευτεριάς το παραμύθι μέμα γράφεται. Αδέλφια που θα ζήσετε μετά από μας, μη καταργέστε τους δειλούς που δίστασαν να μπουν στον αγώνα. Λυπηθείτε τους. Γιατί όσο πιο βαθιά μέσα σου κοιτάζεις να βρεις απαντήσεις, τόσο πιο μακριά ταινίζεις τα έσχατα κριτήρια της απόφασής σου. Τι ίστρος. Και πράγματι, όσο τότε πιο βαθιά ψάχνεις τις απαντήσεις μέσα σου, τόσο διαπιστώνεις ότι δεν αναμετρέσαι πια μόνο με τη συνείδησή σου. Συναντιέσαι και αναμετρίεσαι με την ιστορία. Μην τον λυπάσαι, κοπάνα τον. Δεν χρειάζομαι συμβουλές, τη δουλειά μου την ξέρω. Τρεις και μία μείνανε μέχρι την Κυριακή. Γι' αυτό το έχουμε ρίξει στην ποίηση και διαλέγουμε έναν ποιητή που θα έχει πολύ χρόνο από εδώ και πέρα να ασχοληθεί με την συγκεκριμένη μορφή τέχνης, γιατί με την άλλη μορφή τέχνης, την πολιτική, τα έχει πάει όπως όλοι γνωρίζουμε. Ψυχή φυλακισμένη στο κορμί, κορμί φυλακισμένο στη ζωή. Δώστε βάση να μου, από εδώ και πέρα αρχίζει το νόημα να μου. Ζωή φυλακισμένη μέσα στο χρόνο. Πνεύμα που από όποια φυλακή κι αν βγει, σε φυλακή πάλι θα πέσει. Διότι τέχνη ίσον νόημα. Ποιος έριξε το πέναλτι και μου κλείσε το σπίτι? Γιατί να κλαίει το μωρό αφού φοράει πάνω? Πρέπει να τα σακουλεύεσαι τα ψηλά νοήματα. Και είναι μονάχα το κορμί που αγάπησε τη φυλακή του. Πώς να μην έλθει ο θάνατος λοιπόν? Κόφτε την πλάκα ρε παιδιά μου. Το παιδί πονάει. Απλές έννοιες. Κορμί, ψυχή, πνεύμα, ζωή, φυλακή. Η βροχή, η ντουλάπα, το άγαλμα, κόκκινο κασκόλ. Όλα μέσα να πούμε. Γουστάρω, πολύ γουστάρω. Ας έρθει ο θάνατος της Ελλάδας. Η φυλακή παντού και ο θάνατος λύτρωση. Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα να. Πάρα πολύ νόημα. Ο Αρτέμης ήταν αυτός, ο άλλος ήταν ο Αντώνης, όπως θα ακούσουμε και στη συνέχεια να αυτό προσδιορίζεται και να συστήνεται. Ο Αντώνης λοιπόν πήγε πάνω στον Άνθιμο, συνάντηση κορυφής, καταλαβαίνετε, και ακούσατε και τη δήλωση, την παίζουμε εδώ και πρώτη στο Δελτίο, όπως είπε απέναντι στον Άνθιμο, προχωρούμε πάντοτε με κριτήριο το έθνος, την πατρίδα και τη θρησκεία. Και τη θρησκεία και την πατρίδα και το έθνος και με γνώμονα πάντα το συμφέρον του τόπου, είπε, αλλά ξέρουμε ότι δεν είναι το συμφέρον του τόπου, είναι κάτι άλλα συμφέροντα που δεν είναι της παρούσης, γιατί πια τα ξέρουμε όλοι, έτοιμοι, επαρκείς, πάμε προς τις εκλογές μάλλον και θα βγάλουμε τα σωστά αποτελέσματα. Τι θα γίνει τη Δευτέρα, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, μας περιγράφει ο Γιάννης Μπαλάφας, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ελπίζουμε και υφυπουργός ή και υπουργός ακόμη, γιατί όχι, μας περιγράφει τι θα γίνει από Δευτέρα στην Ελλάδα. Και σας διαβεβαιώ ότι η επόμενη μέρα, εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιλεγεί από τον ελληνικό λαό, θα είναι πρώτη δύναμη και κυβέρνηση, μια κυβέρνηση μαχική την επόμενη μέρα, θα είναι όλα ομαλά. Ο ήλιος, όπως έχω πει πολλές φορές, θα βγει πάλι από την Ανατολή, οι άνθρωποι θα περπατάνε κανονικά στο δρόμο και όσοι έχουν χρήματα θα πάνε στο ATM. Θα πάνε στο ATM και θα πάρουν χρήματα. Αν δεν έχουν, την πατήσανε. Αν δεν έχουν, την πατήσανε. Ας έρθει ο θάνατος της Ελλάδας. Θα πάνε στο ATM και θα πάρουν χρήματα. Αν δεν έχουν, την πατήσανε. Τόσο απλά και τόσο ωραία. Όσοι έχουν, θα πάνε στο ATM. Όσοι δεν έχουν, την πατήσαν. Υποτίθεται για τους την πατήσαν έρχονται όλοι αυτοί. Τέλος πάντων, λεπτομέρεια. Αρχίσαν από πριν. Έχουν αρχίσει εδώ και καιρό. Απλά ξεπετάγονται σιγά σιγά οι αντικαταστάτες των τωρινών στελεχών, πνευματικών ανθρώπων του τόπου και να σας διαβάσω και ένα μήνυμα που ήρθε στο κινητό, τώρα να το βρω με την ευκαιρία, τώρα που είπαμε για αντικαταστάτες. Εμφανίζεται στην αρχή με λατινικά στην αρχική οθόνη, όπως λέμε, του κινητού, Σοφία. S-O-F-I-A. Και με όλες το ανοίξεις, είμαι η Σοφία Βούλτεψη, υποψήφια με την Ουδού, Βου Αθηνών. Και επιτρέψτε μου, επικοινωνώντας μαζί σας, να το υπενθυμίσω. Πριν τις πολύ κρίσιμες εκλογές. Τελεία. Σας ευχαριστώ. Δεν το έχουμε ξεχάσει ούτε δευτερόλεπτο ότι είσαι η Σοφία και ότι είσαι καλά, ερωτηματικό, και ότι είσαι στη Βου Αθηνών υποψήφια. Στέλνουν γενικώς από τους δημοσιογράφους μας έχουν βρει τα τηλέφωνα και μας βομβαρδίζουν συνάδελφοι που θέλουν να γίνουν συνάδελφοι του Γιακουμάτου, του Σαμαρά και του Γιώργου Παπανδρέου, που μάλλον ο Γιώργος δεν θα είναι εκεί. Αυτά θα γίνουν από τη Δευτέρα. Όσοι πάνε και όσοι δεν έχουν, κακό δικό τους, όπως λέει ο Μπαλάφας. Αλλά από την 5η Φεβρουαρίου αρχίζει μια νέα εποχή στον τόπο. Στις 5 Φεβρουαρίου ξεκινάει η διάθεση του κουπονιού ψηφιακής αλληλεγγύης. Μπράβο! Δηλαδή δωρεάν διάθεση συνδέσεων στο ίντερνετ και δωρεάν τάμπλετ ή αυτά τα λάπτοπ για περίπου 100.000 δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος. Εγώ προτείνω να ψηφίσει με βάση τη λογική και τη σύνεση. Αυτή είναι η πρόταση της Άννας Ασημακοπούλου, υποψήφια στη Β' Αθηνών. Πολύ σημαντικό, γιατί εδώ τα λόγια μεγάλων ανδρών και γυναικών τα μεταδίδουμε αυτούσια. Έτσι λοιπόν ακούσαμε εδώ την πρόταση της Άννας Μισελ, η οποία το έχει κόψει το Μισελ, ακόμη και τώρα που κατεβαίνει στην Αθήνα. Είναι μόνο για τα Γιάννενα έπιανε αυτό. Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, λέει, είναι αριστοκράτης αυτή, είναι και βαφτισιμιά του τέος, βγάλει την βουλευτίνα εδώ, έχει έρθει με πιο λαϊκά πατήματα και πατημασιές. Έτσι λοιπόν, όπως είπε, προτείνει να ψηφίσουμε με λογική. Το βρήκαμε πολύ πρωτότυπο, γι' αυτό και το μεταδίδουμε αυτούσιο. Εγώ δεν μπορώ να ακούω την ώρα που πιάσαμε έναν ολόκληρο, μια μικρή μειοψηφία, εν πάση περιπτώσει, ομάδα ανθρώπων, ναι, η οποία είχε μπει στο δημόσιο με μαϊμού πιστοποιητικά, με μαϊμού διπλώματα. Και έρχεται τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, με συγχωρείτε που επιστρέφω εκεί, αλλά πρέπει να το πω. Εντάξει. Και λέει, αυτού θα του ξαναπάρουμε πίσω. Γιατί ρε φίλε, θα του ξαναπάρει πίσω. Και λέει, αυτούς θα τους ξαναπάρουμε πίσω. Γιατί ρε φίλε, θα τους ξαναπάρεις πίσω. Είναι πολιτικός διάλογος ενός επιπέδου. Γιατί ρε φίλε, να τους ξαναπάρεις πίσω, αφού τους διώξαμε εμείς. Είναι ο Αντώνης Σαμαράς που τόσο πολύ έχουμε αγαπήσει. Με επιχειρήματα, όχι αστεία, και πάντα λέγοντας την αλήθεια, ακόμη και με τα ερωτηματικά που βάζει, σχολιάζει τα αφλέγοντα θέματα του τόπου. Πάλι έχουμε Άννα Μισελ, γιατί κάνει λογικές παρατηρήσεις και διεκδικεί την ψήφο μας με έναν ωραίο, φρέσκο, πολύ φρέσκο τρόπο που δεν θυμίζει καθόλου παλαιό κομματισμό. Παρακαλώ λοιπόν, με γνώμονα τη σύνεση, παρακαλώ ειλικρινά η κάθε ψήφος να μην πάει χαμένη, να είναι μια σκεπτόμενη ψήφος. Εγώ έχω υποστηρίξει με όλες μου τις δυνάμεις και συνεχίζω να το υποστηρίζω, ότι η ψήφος αυτή πρέπει να πάει στη Νέα Δημοκρατία, όχι για κομματικούς λόγους, για την Ελλάδα. Και παρακαλώ επίσης να μου δώσουν και εμένα την ευκαιρία στη Β' Αθηνών να βοηθήσω σε αυτό τον αγώνα. Αυτό ακριβώς. Εντελώς προσωπική υπόθεση. Αλλά και για την Ελλάδα δεν θα είναι ψήφος στη Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζοντας Νέα Δημοκρατία, ψηφίζεται Ελλάδα. Όχι το κόμμα των Νικολόγων ή του Παπα-Νικόλα, όπως λέγεται, με το ωραίο τραγούδι, την Άρια και τα υπόλοιπα. Αλλά την Ελλάδα, αυτή τη χώρα που ξέρουμε, την ανεξάρτητη Ελλάδα, την ισχυρή Ελλάδα, την αξιοπρεπή Ελλάδα, που έχουν φτιάξει με πολύ μεγάλη επιμέλεια, είναι η αλήθεια, τα τελευταία 5 χρόνια όλοι αυτοί που διοικούσαν αυτόν τον τόπο. Αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, που θα έρθει από ό,τι λένε όλοι, Ινδιάνοι δηλαδή πάνω στα βουνά που μασάνε, τι μασάνε και κόβουν δέντρα και βλέπουν τον καιρό και όλα τα υπόλοιπα. Αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα γίνουμε Βόρειος Κορέα. Αυτός είναι ένας συλλογισμός που περίπου περιγράφεται από ένα σποτάκι που έχει βγάλει η Νέα Δημοκρατία και μάλιστα με ημερομηνίες και με μήνες πώς θα έρθει η εξέλιξη της καταστροφής. Αλλά δεν το λέει μόνο το σποτάκι, το λένε και άλλοι νουνεχείς άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο. Θα ακούσουμε τώρα τον αδερφό του Άδωνη πώς ακριβώς περιγράφει τα πράγματα που θα συμβούν στον τόπο από την επόμενη εβδομάδα. Μπορεί να έχουν πει ότι αυτά σήμερα δεν γίνονται, θα σας πω τι γίνεται τις 10 καθημερινές δραστηριότητες που απαγορεύονται στη Βόρεια Κορέα. Απαγορεύεται η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Απαγορεύεται να ταξιδεύεις χαρίς στο εξωτερικό. Απαγορεύεται να μιλάς. Απαγορεύεται στη Βόρεια Κορέα οι διεθνείς κλήσεις. Απαγορεύεται να παίζετε μουσική. Απαγορεύεται η οδήγηση. Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ. Απαγορεύονται οι θρησκείες. Το 2013 80 χριστιανοί εκτελέστηκαν δημοσίως επειδή βρέθηκε στην ιδιοκτησία του βίβλος. Απαγορεύεται επίσης η ελεύθερα τηλεόρασης. Αυτά και άλλα πολλά την επόμενη εβδομάδα. Ας έρθει ο θάνατος της Ελλάδας. Αυτά και άλλα πολλά την επόμενη εβδομάδα. Δεν κρατιόμαστε. Να συμβούν όλα αυτά την επόμενη εβδομάδα όπως θα περιγράφει ο Λεωνίδας. Τα έχει στο μυαλό του και τολμάει, γιατί αυτό είναι το ωραίο στην συγκεκριμένη υπόθεση, τολμάει να τα μοιράζεται δημοσίως με όλους μας. Ο Αλέξης Τσίπρας στη χθεσινή του ομιλία, εκεί που γυρίζουν όλοι και μιλάνε σε κλειστά στάδια, σε ανοιχτά και γίνεται όλος αυτός ο κουρνιαχτός, μίλησε και για τη μεσαία τάξη. Φωνάζει ο κύριος Σαμαράς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα βάλει, λέει, φόρους και θα εξαφανίσει τη μεσαία τάξη. Το ερώτημα είναι τι έχει απομείνει από τη μεσαία τάξη μετά από 2,5 χρόνια κυβέρνησης του κυρίου Σαμαρά και της Τρόικα για να αφανίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέληση να υπάρχει και όλα μπορούν να γίνουν μια χαρά, γιατί υποτίθεται και ο Σαμαράς ήρθε για να μην χτυπήσει τη μεσαία τάξη. Αυτό έλεγε σε εκείνα τα σημεία, σε εκείνα τα ζάπια. Αλλά κυρίως χτύπησε τη μεσαία τάξη, την οποία την είχε χτυπήσει και ο Γιώργος πριν, σε εκείνα τα μνημόνια, σε εκείνα τα καστελόριζα. Και πάλι σε ένα ζάπιο, γιατί έτσι είχαν ξεκινήσει όλα και με τον Γιώργο. Όλοι έρχονται για να προστατεύσουν τη μεσαία τάξη, ενώ τη χτυπάνε αλίπητα, για να μην βρει ο επόμενος να κάνει κάτι με τη μεσαία τάξη. Ο Σαμαράς, ο Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, μας περιγράφει τις δύσκολες στιγμές που έχει νιώσει, την εμπειρία του γενικότερα. Από τα 2 χρόνια ούτε που είναι, ναι, 2 και κάτι που είναι πρωθυπουργός. Αυτό το πρώτο διάστημα ήταν σαν να ήσουν μέσα σε ομίχλη και καταιγίδα. Βέβαια τότε δοκιμάζεις ανθρώπινους χαρακτήρες, δοκιμάζεις ανθρώπινες αντοχές. Εκεί τα είδα όλα, μέτρησα πολλά και μπορώ να πω ότι σε αυτό το διάστημα βγήκα και πιο έμπειρος με έψιλον γιώτα εμπειρία και πιο έμπειρος με έψιλον, δηλαδή στην πυρά, στη φωτιά. Κάικα! Και αυτό σε κάνει πιο δυνατό. Ψιλον γιώτα εμπειρία και πιο έμπειρος με ύψιλον, δηλαδή στην πυρά, στη φωτιά. Κάικα! Και αυτό σε κάνει πιο δυνατό. Τουλάχιστον κάτι να του μείνει, γιατί από την προηγούμενη του ζωή του είχαν μείνει κάτι ταβάνια που τα κοίταγε εκεί 8-9 χρόνια. Τώρα να γίνει πιο δυνατός μπορεί να του χρειαστεί. Τα δύσκολα έρχονται για τον Αντώνη Σαμαρά. Καλό είναι αυτό. Ό,τι μαζεύει κανείς και ό,τι αποκομίζει ως εμπειρία είναι πολύ χρήσιμο για τον παραπέρα βίο, τον οποίο ευχόμαστε να μην είναι ανθόσπαρτος. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, με όλα αυτά τα προεκλογικά και όχι μόνο. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no, αποστολή στο 54%. Email έχουμε στη διεύθυνση, μπορείτε να στείλετε δηλαδή, studio@realfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και με τον Αντώνη, ποιον Αντώνη, τον γνωστό Αντώνη, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Εγώ αυτό που θέλω να αναλάβω σαν Αντώνης. Σαν. Εντάξει, πέστε το όπως το αισθάνεστε. Ναι. Δεν έπρεπε να το πω έτσι. Δεν πειράζει. Σαν άνθρωπο. Σαν, ναι, ναι. Εγώ αυτό που θέλω να αναλάβω σαν Αντώνης. Είναι ότι πρέπει να πάρω επάνω μου την έννοια της επανασύστασης, επανασυγκρότησης. Αβυσσός. Επανασχεδιασμού, ευαισθητοποίησης αβυσσός που χάθηκε του λεγόμενου κοινωνικού κράτους. Εγώ αυτό που θέλω να αναλάβω σαν Αντώνης. Κύριε Αντώνη μου, και εγώ σε νόμιζα μαύρονε και σε φυλακώ. Σε φυλακώ. Αντώνη μου, σε φυλακώ. Δεύτερον, όχι, η Νέα Δημοκρατία είναι κακό για τη χώρα. εγώ αυτό που θέλω να αναλάβω σαν Αντώνης είναι ο θάνατος της Ελλάδας. Και σας διαβεβαιώ ότι η επόμενη μέρα θα είναι όλα ομαλά. Ο ήλιος, όπως έχω πει πολλές φορές, θα βγει πάλι από την Ανατολή. Οι άνθρωποι θα περπατάνε κανονικά στο δρόμο και όσοι έχουν χρήματα θα πάνε στο ATM και θα πάρουν χρήματα. Αν δεν έχουν, την πατήσανε. Στο πλαίσιο των αντικαταστάσεων, όχι όμως την ακριβή καρέκλα του Υπουργείου, φεύγει δηλαδή ο ένας, έρχεται ο άλλος. Στο πλαίσιο της αντικατάστασης ως ιδέα ενός πολιτικού, θα καταλάβετε τι είναι όλα αυτά που λέω, νομίζω ότι ο Μπαλάφας αντικαθιστά επάξια το Γιακουμάτο ως πολιτική παρουσία συνολική στην πολιτική ζωή του τόπου. Δεν έχει δώσει δείγματα ο Μπαλάφας, μπορεί να τον αδικούμε, μπορεί να στοχεύει και πιο ψηλά, αλλά από αυτή τη δήλωση και μόνο κατευθείαν εμένα ο συνειρμός εκεί μου πάει, μου έρχεται πολύ ωραία δίπλα-δίπλα. Δεν ξέρω αν θα πάρει την ίδια θέση στο Υπουργείο. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια, άλλωστε και σε Υπουργείο να μην είναι, εφόσον πια τον έχουμε μάθει. Φροντίστε και όσοι ΣΥΡΙΖΑΙ ψηφίσετε στη Β' Αθήνας να διαλέξετε τους καλύτερους και υπάρχουν πάρα πολύ καλοί και σε αυτό το ψηφοδέλτιο. Τι ακολουθεί? Ακολουθεί ο κορυφαίος του ποταμιού, του ψηφοδελτίου του ποταμιού, ο Σταύρος Θεοδωράκης. Με το ποτάμι είσαστε ευχαριστημένοι με τα δημοσκοπικά ποσοστά? Όχι. Τι λέγαμε μικρή, ότι το όριο είναι ουρανός. Είναι πολύ σημαντικό πάντως που το ποτάμι, που δεν έχει μέσα μαζική ενημέρωση δικά του. Χριστός. Που δεν έχει μέσα μαζική ενημέρωση δικά του. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Δεν έχει λεφτά. Δεν έχει ανθρώπους να το στηρίζουν. Ενώ συμφέροντα και συντεχνίες, κατορθώνει μέσα σε αυτή τη μεγάλη σύγκρουση των τεράτων που θέλουν την εξουσία για τον εαυτό τους και θέλουν αυτοδύναμες εξουσίες. Όχι μόνο επιβιώνει, αλλά ανεβαίνει. Είναι καθαρά η τρίτη δύναμη της χώρας. Θα ψηφίσει ποτάμι? Τέλος. Σε έπεισε αυτή η δήλωση εδώ με τον ουρανό και τα τέρατα και ότι δεν έχουν μέσα ενημέρωση και είναι μόνοι τους και χωρίς λεφτά και παλεύουν και. Όλοι ποτάμι? Στην πέτρα στο λαιμό και ψήφισε το και μπες και μέσα στο ποτάμι για να είναι καλύτερο. Ο Μάριος Καγής, ένας οπαδός, πίστηκε από αυτή τη δήλωση του Σταύρου Θεοδωράκη. Το Σαββατοκύριακο, μάλλον Παρασκευή και Σάββατο, αλλά και Κυριακή, εδώ οι εφημερίδες του Ομίλου έχουν ωραίες προσφορές. Τις ακούτε βεβαίως από τα διαφημιστικά. Αλλά αυτή του Μίκη Θεοδωράκη που θα είναι με τη Real το Σάββατο, γιατί βγαίνουμε μια μέρα νωρίτερα λόγω εκλογών, τα ξέρετε, είστε έμπειροι πια. Είναι ωραία. Κατά καιρούς έχω ακούσει και εγώ από εδώ και από εκεί. Τα έχουν μαζέψει όλα. Τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη που έχουν ερμηνευθεί, τραγουδηθεί από πολύ σημαντικές φωνές της διεθνούς όμως μουσικής σκηνής. Και με αυτό δίνει μια άλλη διάσταση σε αυτά τα τραγούδια. Την επιλογή την έχει κάνει ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης και αυτό αποκτά μια επιπλέον αξία. Εμένα όμως μου αρέσει και η προσφορά της αγοράς που είναι η Bon AM. Τους οποίους τόσο πολύ, κάποιοι έχω ακούσει μεγαλώσανε με αυτά τα τραγούδια, κάποιοι έχουν μεγαλώσει, οπότε είναι πολύ ωραία τραγούδια έτσι κι αλλιώς, ένα πολύ ωραίο συγκρότημα, πάλι και εδώ κατά καιρούς παίζουμε το Ράσπουτιν ή και άλλα, οπότε είναι πολύ ωραίες προσφορές, μαζί φαντάζομαι με τα υπόλοιπα που θα έχουν οι εφημερίδες, γιατί είναι ένα διήμερο πολύ ιδιαίτερο. Λαός, μέρος Α. Να σου πω, αυτή η προεκλογική περίοδος είναι η καλύτερη της ζωής μου. Αλήθεια σου λέω. Δηλαδή. Μωρέ, μικρή είναι, δεν τη ευχαριστηθήκαμε. Αυτό σκέφτομαι μόνο. Νομίζεις. Εγώ τη ευχαριστήκα μια χαρά. Ειδικά μετά το τελευταίο σποτάκι της Νέας Δημοκρατίας. Ποιο σποτάκι, το επίσημο ή αυτό που διέρευσαν για να δείξουν πόσο ανθρώπινος είναι ο Σαμαράς και λέει για το σεξ και καλά και. Να σου πω. Α, τις προηγούμενες εκλογές είναι αυτό. Αυτή η ομάδα αλήθειας, ρε παιδί μου, πόσο μελετημένες κινήσεις πια. Τσιμπάμε όλοι. Ρε, στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να σκέφτονται λίγο καλύτερα πριν πούν αυτά που λένε. Βγαίνει τώρα ο Μουρούτης και λέει να κοπεί η κομπή του Λαζόπουλου από τον τηλεοπτικό χρόνο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι να πει και ο Μουρούτης, να προλάβουν να λογοκρίνουν όσο μπορούν ακόμα. Έχουν κάνει δύο χρόνια προσπάθειες από εδώ από εκεί, δεν τους κάτσαν καλά. Δεν ήθελε να πει να κοπεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Του έφτανε του Μουρούτη και η μισή πρόταση. Να κοπεί η εκπομπή του Λαζόπουλου. Και αυτό του έφτανε. Ρε, σκέψω όμως τώρα Πρετεντέρη, Μπάμπη, Πορτοσάλτε, Χούκλι, ο ένα, Ευαγγελάτο, Τρέμι, να κοπούν όλοι αυτοί από τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε σπότ δεν θα βγάζε. Γεια σου, γαμπιάρι μου, Αποστολή, ο Γυμναστηριάκος, θα ταξιδίσουμε. Γεια σου, φίλε, φίλο Σαμαρικέ. Όλα έτοιμα, έχεις κολλήσει τα αυτοκολλητάκια πάνω σου, έχεις κολλήσει, αφήσει το δρόμο, κάτι, προσεγγίζεις κόσμο να τους πείσεις. Άκουρε, ψηφίστε τους προδότες, τους απατεώνες, πες μου. Περιστατικό που αποτυπώνει τη μαλακία. μαλακία του κόσμου. Μπαίνει ένα μπάρμπα εδώ μέσα και. Περιστατικό που αποτυπώνει τη μαλακία του κόσμου είναι ότι με παίρνει τηλέφωνο και μου λες ότι είσαι σαμαρικό. Χρειάζεται κι άλλο. Άκουρε, μαλακία. Θε να τα ακούσει άμα θε. Άκου το, άμα θε βγάλω το, άμα θε κάνω ό,τι θέλει. Λοιπόν, μπαίνει ένα μπάρμπα και μου λέει εδώ λυσασμένο με το ΣΥΡΙΖΑ να τον δοκιμάσουμε και αυτό να τον δοκιμάσουμε και του λέω ρε φίλε, άμα είναι έτσι να δοκιμάζουμε κάθε έναν που μα λέει και μια μαλακία, μια παπαριά, κάθε τότε να σε γράψει και ένα μπορεί και να σ' αρέσει. Ε, από εκείνη την ώρα το βούλωσε μαλακία, δεν ξανά μίλησε καθόλου. Και λες εσύ, πάμε στα σίγουρα. Θα δοκιμάζουμε κάθε μαλάκα, θα μας γαμπάει καινούριο, να μας γαμπάνει γνωστοί. Αυτή τη στιγμή ο καλύτερος που μπορεί να κάνει κάτι για τη χώρα είναι ο Σαμαράς. Και αυτό ξαναπέστο. Λίγοι το λένε σήμερα. Όσο και να χτυπιέσαι μαλάκα, θα βγει ο Σαμαράς και πάμε και στοίχημα. Δεν έχουν θάρρος να το πούνε πολύ αυτό, πέστο. Εγώ σου λέω ρε μαλάκα, τι τα τσιμπράκια θα πιστέψω να πούμε, τι θα κάνει ρε μαλάκα το τσιμπράκι, τα σιριζάκια, όλοι αυτοί οι κουρασμένοι, όλοι αυτοί τα γεροντοπαλίκαρα του. Σε έχει φτάσει τόσο πάτο ο Σαμαράς που δεν έχουν πιο κάτω να σε πάνε. Σε αυτό δεν έχουν να κάνουν και πολλά. Έλα, Αποστολή. Έλα. Πολύ σου ξέχει τώρα τελευταία. Είναι οι Σιριζέοι, παιδί μου, παίρνουν να με έχουν ζαλίσει. Δεν κάνει ένα κόμμα τώρα που. Να μου προτείνουν από εδώ, να μου προτείνουν από εκεί, τι θέση θέλω, τι να κάνω στη νέα κυβέρνηση, τέτοια, ξέρει. Α. Αρχίσαν να βολεύουν. Έτσι, ε. Ναι. Και είμαστε στο πλαίσιο τη διεύρυνση. Έλα, να σου πω κάτι. Μην έχουν μόνο δικού του, παίρνουν και εμένα και κάτι άλλο εδώ πέρα, να έχουν και καλά πιο απ' έξω. Α, έτσι. Θέλω να σου πω κάτι. Το σπιτάκι τη Νέα Δημοκρατία, το είδε. Πιο απ' όλα, ναι, όλα τα δω. Με το τι δυνά θα μα βρουν, άμα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Α, ναι. Έχει και συνέχεια, άμα δεν βάλει συνέχεια. Τι δυνά μα βρήκαν. Όσο ήταν η Νέα Δημοκρατία ή τα ξεχάσαν αυτά. Έχει και συνέχεια, στο κρατάνε για το τέλος. Θα βρέχει κάθε μέρα κοκκόδηλους και πυράχας και να τρώνε τους ανθρώπους. Πάλι καλά, μπας και βρούμε και το Σύφι. Όσοι γλιτώσουν θα εξοντωθούν από άγριους τυφώνες και κυκλώνες που θα σαρώνουν την ελληνική γη. Που θα τους φέρνουν και θα τους σηκώνουν. Αχ, ποιος είχε ένα τραγούδι με κυκλώνα, η Σοφία Αρβανίτη, δεν θυμάμαι. Όσοι γλιτώσουν και από αυτό θα θαυτούν κάτω από τα ερείπια τεράστιου μεγέθους σεισμικό δονήσο που δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο όπως. Να σου πω τώρα, εντάξει, εσύ Σιριζέος είσαι, τι θα πεις. Να σου πω μήπως έχεις και κανένα σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ, πόσο θα μας σώσει. Σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, πόσα καλά θα μας βρούνε με το ΣΥΡΙΖΑ, έχεις κανένα τέτοιο ή όχι. Α, θέλεις σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ. Το σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ θα το δεις την επόμενη μέρα, Αποστολή. Σε σποτάκι θα μας τα κάνει, κατάλαβα. Ήταν καλπικά. Έτσι, ε. Τα ξέρω, έλα, γεια. Ξέρεις τι παρατηρώνω όλες τις τελευταίες μέρες εδώ από συζητήσεις που έχω από πελάτες και τα λοιπά. Παίρνω προχθές μια ριούλα και μου λέει Σαμαρά, λέει, θα ψηφίσουμε πάλι. Λέω, γιατί ρε γιά. Λέει, γιατί δεν πρέπει να χάσουμε, λέει, και αυτά που έχουμε. Λέει, γιά, ποιος σου τον πήγε τόσο τη σύνταξη. Μου λέει αυτός. Ποια είναι αυτά που έχουμε καταρχήν, με ευρώ αν σπίσει. Δηλαδή, κλείστε λίγο τους παππούδες μέσα στο σπίτι, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, πείτε λίγο και το χειρότερο, ξέρω ποιο είναι. Ρε, παιδί μου, δεν είναι σωστό να τους κλείσουμε και στο σπίτι, είναι λίγο φασιστικό κι αυτό. Δώσ' του τρεις μέρες πριν τα χάπια μπερδεμένα. Είναι το πλέον. Κατάλαβες. Ενώ τώρα να το βάλεις στον παππού με την αλυσίδα, αμαρτία. Το σκέφτομαι και στεναχωρούμε. Κρίμα. 40 χρόνια από επιτυχία σε επιτυχία το πήγαιναν στις εκλογές. Θέλω να δω τις μεγάλες τσέπες όταν θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο κολοπηλό θα τους πιάσει, ξέρεις για ποιο λόγο. Γιατί ο Σαμαράς προσπαθεί να βγει, όχι γιατί είναι αυτός ικανός, αλλά γιατί προσπαθεί να πείσει ότι οι άλλοι είναι ανικανοί. Ξυπνάτε λίγο. Εγώ αυτό που θέλω να αναλάβω σαν Αντώνης είναι ο θάνατος της Ελλάδας. Ωραία ανάληψη ευθύνης είναι αυτή. Το δεχόμαστε, το αποδεχόμαστε και πάμε μέχρι την Άρτα. Ήμασταν σε κρίση από το 2007 χωρίς να το καταλαβαίνουμε και για όλα με ένα μαγικό τρόπο φταίει μόνο το Πασό. Θεωρείτε ότι μόνο εσείς λέει το πληρώσετε. Ωραία, το πιστεύετε το ότι αν θυσιαστεί πλήρως και εκτελεστεί πολιτικά το Πασό, ότι θα σωθεί η χώρα, ότι θα είναι η γυναίκα του πρωτομάστορα στο γεφύρι της Άρτας και θα σταθεί το γεφύρι. Θα είναι στοιχειωμένο το γεφύρι. Στοιχειωμένο. Δηλαδή, αν δεν βγει το Πασόκ, θα είναι στοιχειωμένη η χώρα. Αυτό λέει με τον τρόπο του. Είναι ένα ωραίο προεκλογικό επιχείρημα. Θα στοιχειώσετε όλη η χώρα, ο λαός, αν δεν βγάλετε το Πασόκ στην Βουλή μέσα. Μπορεί και στην επόμενη εξουσία. Το θα στοιχειώσει αν δεν βγάλουμε το Πασόκ του Βενιζέλου. Γιατί του Γιώργου. Το Πασόκ δεν έχει καμία απολύτως ανάγκη. Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός στη βάση. Όταν οι πιο πιστοί σας άνθρωποι δεν υποστηρίζουν το εγχείρημά σας, πώς περιμένετε να σας ψηφίσει ο ελληνικός λαός? Λέω τώρα κάτι που. Πρώτα απ' όλα. Το έχετε ξανακούσει προφανώς. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ένας ενθουσιασμός στην λαϊκή βάση μας και το βλέπετε κιόλας και από τις ίδιες τις συγκεντρώσεις που κάνουμε. Χαμός γίνεται όντως. Αν σε κάποιες συγκεντρώσεις γίνεται χαμός, είναι στις συγκεντρώσεις του Γιώργου Παπανδρέου. Πάνε όλοι όπως πηγαίναμε παλιά να δούμε τα τσίρκο εκεί, τα περιοδεύοντα και όλα τα υπόλοιπα θεάματα. Πραγματικά σπανίζουν και φέρνει αυτό και το λαϊκό από τα παλιά, από τις παλιές δεκαετίες. Είναι όντως ένα θέμα που πρέπει ο καθένας να το δει. Αν δεν έχετε πάει, προλαβαίνετε ακόμη 2-3 μέρες. Θα έρθει και στη γειτονιά σας. Απολαύστε τον, εννοείται πάντα υπεύθυνα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Τι κάνεις, φιλοθάνωση με που σου είχα φέρει και το βινίλιο. Θα έρθουμε στην κοπέλα μου και να σας δω. Τα έχετε ακόμα? Την έχω, βέβαια. Είμαστε την ίδια. Είμαστε κουκουέ. Τα κουκουέ δεν χωρίζετε μεταξύ σας? Ρε φίλε, αυτό ήθελα να σου πω. Να το κοιτάξεις αυτό. Όταν σου λέει σύντροφοι, μην τον μπερδεύεις εσύ. Μπορείς να χωρίσεις και να παραμείνεις σύντροφος. Ξεκόλα. Κοίτα, εμείς έχουμε ανοιχτά μυαλά και ήθελα να σου πω αυτό. Άμα είσαι ανοιχτά μυαλά, παιδί μου, πες το μου. Να πάρεις και άλλες συντρόφες να σε παρτουζιάρεις, κουκουές. Κοίτα να δεις, αυτό με νευριάζει. Αλλά στο κουκουέ είναι πίσω σε αυτά. Δηλαδή δεν κάνουν φούντες. Είναι κατά το γάμο μου φιλοφίλων. Είμαι σίγουρος στις παρτούζες ούτε να τις βλέπουνε. Δεν υπάρχει μέλλον από αυτήν την άποψη. Άρα εμείς που θέλουμε να το στηρίξουμε, πες και τίποτα. Να ανοίξετε τις παροπίδες που θέλετε να στηρίξετε. Νέα παιδιά είστε. Τι να κάνουμε, ανταρσία είναι ο αλαβάνος μας το. Αν αρχίσουν στο κουκουέ να παρτουζώνται μεταξύ τους, θα μπει άλλος αέρας, ρε παιδί μου. Θα γίνει άλλο πράγμα. Θα το δεις, θα πάρει άλλο αέρα το κόμμα. Θα ανέβουν και τα ποσοστά. Έτσι θα βοηθήσει. Θα ανέβουν τα ποσοστά. Ο καλογαμμένος ο κομμουνιστής ζωγραφίζει στο δρόμο. Όπως το λες, είναι ευχάριστο. Μετά τα ριζοσπάστα θα πουλάνε σαν. Γι' αυτό, σύντροφοι κομμουνιστές, γαμπτείτε. Αποστολή. Έλα. Καλησπέρα, δεν το πιστεύω ότι σε έβιασα. Ούτε εγώ. Πού να με άγγιζες κιόλας. Σ' άρεσε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λέγε μωρή, τι θες. Από πού παίρνω, δεν θα το πιστεύει. Από πού παίρνεις? Από Κίνα. Από Κίνα. Από Κίνα, ναι. Σχιστομάτο είσαι, στενό τέτοια. Καθόλου. Ξέρεις. Καμία σχέση. Καμία καθόλου στενότη. Τι ψηλή. Τι ψηλή είμαι, βέβαια, αλλά εντάξει. Ναι, ναι, δεν μιλούσα για το ύψος. Κατάλαβα, εντάξει. Πάντως, κοίταξε να σου πω. Και εδώ κομμουνισμός, αλλά ωραίτερο καπιταλισμό δεν έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Στην Κίνα, αποκλείεται, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύεις. Όχι. Καλά, κομμουνισμό το λένε εκείνοι, δεν το λένε όλοι οι υπόλοιποι. Εκείνοι λένε έχουμε κομμουνισμό. Εκείνοι λένε, ναι, αυτοί το. Μεταξύ του μπορεί να λένε ότι θέλουν. Και εδώ στην Ελλάδα λένε ότι έρχονται κομμουνιστές επειδή έρχεται ο Τσίπρας. Κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή από Δευτέρα θα έχουμε κομμουνισμό. Α, παράτα μας. Γεια σου, καρύ μου, γυμναστηριακός, μεταξύτης. Πήρα να απαντήσω. Γιατί πήρε ένα ταρίφας και λέει ότι δεν δούλευε. Πες του, όλο το αεροδρόμιο ξεκύλησε και τα τράνσφερ είχαν ξεκυλήσει, αγοράκι μου. Και όλοι οι ταξιτζίδες απαντήσαν. Βρείτε τα μόνοι σας. Όχι, μην βρείτε τα. Βρείτε τα μόνοι σας, δεν σου κάνω εγώ πέρα εδώ πέρα το χατήρι. Ναι, μου, εκεί τον αφήνεις και με βρίζει όμως δημόσια, εγώ να μην απαντήσω. Εδώ σε άφησα εσένα να λες τις μακίες όλες αυτές για του Σαμαρά. Εσύ ρε μακ, γιατί τον αφήνεις αυτόν και λέει το μακ το ταξιτζί. Μπα, παρεξηγήθηκες. Όχι, δεν παρεξηγήθηκα, αλλά να απαντήσω και εγώ ρε μακ. Εντάξει, απάντα. Απάντησα, ρε πούστη. Απάντησες, αφού απάντησες τώρα τι χαλάμε τις καρδιές μας. Ρε πουστανάκι, σε γουστάρω. Δεν ξέρω γιατί σε γουστάρω, παρότι είμαστε εντελώς αντίθετοι. Τέλος πάντων, φιλιά. Να σου πω. Έλα. Εσύ δεν μου είπες ότι ψήφισες Λιμπερόπουλο. Ναι, ρε μα, το ψήφισα και Λιμπερόπουλο και Σαμαρά. Με ποιον μοιάζει ο Λιμπερόπουλος? Τι σημασία έχει αυτό τώρα, ξέρω εγώ με ποιον μοιάζει, έτσι. Θα σου πω. Κόμμα Ελλάδα, Παπανικόλας, σκέψου το. Και τι σημαίνει αυτό, ρε μαλάκα. Δεν λέω ότι σημαίνει κάτι, απλά το έκανα εικόνα, ρε παιδί μου. Άκουγα εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας. Είναι πολύ μπουμπούκια τα παδάκια. Δηλαδή τώρα, όταν αποκαλείς τον Γέροντα Παΐσιο, τον Άγιο πλέον Παΐσιο από την εκκλησία μας, ψευδοπροφήτη και παπατζή, τότε είσαι ειλικρινά ένα άτομο που ελεηνά συμπεριφέρεσαι και ελεηνός είσαι. Και το λέω δημοσίως. Γιατί ελεηνός όμως. Δεν έχει το δικαίωμα κανείς μα κανείς να παίζει με την πίστη. Έλα, Αποστολή. Έλα. Τι έγινε με το Βελόπουλο και λέει η Παλαιοθύμιος? Με τον Παΐσιο που λέει. Ο Βελόπουλος λέει για τον Παΐσιο, καλέ δεν το πιστεύω. Πέφτω από τα σύννεφα. Ποιος Βελόπουλος? Ο ίδιος που είχε στην κατοχή του και τα πουλούσε, αν δεν κάνω λάθος, τα χειρό. Του Ιησού Χριστού. Ο ίδιος. Μάλιστα. Μέσα συνέλληνές μου έχει επιστολές του Ιησού Χριστού του ιδίου. Γράφει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Επιστολή δική του. Δικές του. Θα είστε οι μοναδικοί στον κόσμο που θα έχετε επιστολές του Ιησού Χριστού. Του Θεού μας. Χειρόγραφο. Να το. Ο ίδιος ο Θεός μας, ο Χριστός μας γράφει επιστολή. Ο ίδιος, ε. Ναι. Κοίτα να δεις. Και λέει για σένα ότι κάτι είπες, λέει για τον Παΐσιο, λέει και. Δεν σε βάζει κατά θρησκεία, ε. Ήμουν αβλάσφημος. Ο Βελόπουλος που πουλούσε τις υπογραφές και τα χειρόγραφα του Ιησού. Ο ίδιος. Ναι. Έλα μου στον τόπο σου. Πήρες πράγματα. Τι άλλο θα ακούσουμε. Ναι. Ποιος είναι βλάσφημος τελικά? Έλεος πια. Αυτοί οι μνητές του Παπαδόπουλου και του Χίτλερ δεν έχουν όριο. Εσείς τα ακούτε ελληνοφρένεια. Ακούτε ελληνοφρένεια. Αυτοί που φοράν κράνος για να αποδείξουν ότι. Να μην πω τι. Όλα τα έχουμε καταλάβει. Αυτό με το κράνος δεν έχουμε καταλάβει. Δεν ξέρω τι είναι. Ως άλλος τροχονόμος ελέγχει τα ποιος φοράει κράνος και ποιος όχι. Μήνυμα εδώ ακροατή που υπογράφει USSR, τα αρχικά της παλιάς Σοβιετικής Ένωσης. Η τηλεοπτική ελληνοφρένεια δεν είναι τόσο καυστική με το ΣΥΡΙΖΑ όπως σωστά είναι ραδιοφωνικά. Έτσι, μια κριτική. Δεκτή η κριτική, σύντροφε, όμως θέλουμε να σου πούμε ότι η ραδιοφωνική δεν είναι καυστική προς το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω πώς έχεις βγάλει ένα τέτοιο συμπέρασμα. Εμείς Έχουμε προαναγγείλει την αυτοδυναμία, του ΣΥΡΙΖΑ από Δευτέρα. Πρωί τα ημαζόμαστε, ραβόμαστε, κάνουμε τα δέοντα που θα έχουμε πρώτη φορά αριστερά μετά το 40, τη δεκαετία του 40, όπως λέει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Και είμαστε τόσο προετοιμασμένοι που αφιερώνουμε και σε εσάς τους ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ, όχι εσύ δεν είσαι, στους ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ, αλλά και σε εσάς αυτό που ακολουθεί. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι και ρίχνουν τη λιτότητα. Δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα λιτότητας. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα, ζητάνε θυσίες. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, δηλαδή οι θυσίες του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο. Οι χορτάτοι μιλάν στους πεινασμένους. Και τώρα μπορούμε να αρχίσουμε την ανακούφιση. Για τις μεγάλες εποχές που θα έρθουν. Το μνημόνιο σε 2-3 χρόνια δεν θα υπάρχει πια. Οδηγούμε τη χώρα σε ανάκαμψη. Αυτοί που τη χώρα σέρνουνε στην άφησο. Ευτυχώς που έχουμε τεθεί υπό έλεγχο. Ευτυχώς που υπάρχει τρόικα, να το πω απλά. Λένε πως η τέχνη να κυβερνά στο λαό είναι πολύ για τους ανθρώπους του λαού. Ο ελληνικός λαός έχει δείξει υπομονή. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι. Χωρίς τη δημοκρατική αριστερά η κυβέρνηση που σχηματίστηκε δεν θα μπορούσε να σταθεί. Κηρύχνουν τη λιτότητα. Δεν πρέπει να πούμε στους Έλληνες ότι πρέπει να δουλέψουν περισσότερο και να ζητούν λιγότερα. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Ζητάνε πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτοί που αρπάνε το ψωμί από το τραπέζι. Λοιπόν, η δική μας η δουλειά είναι να καθαρίσουμε το τραπέζι, να το στρώσουμε και να σερβίρουμε τη λιτότητα. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι και ρίχνουν τη λιτότητα. Ήταν πολύ άσχημο να μιλάς με ξένους στην αρχή και από τη ματιά τους να καταλαβαίνεις ότι σε θεωρούν μελοθάνατο. Πολιτική άνοιξη. Σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη. Άγνα με λέγανε Κουβέλη. Μου πηγαίνει πιο πολύ αυτό το λάμνα με το λί. Τέσσερα, πέντε, έξι. Τιντιν, ανάπτυξη. Με λένε ποτάμι. Σου κατρεπομαι γι' αυτό. Μια μέρα, μια μέρα, μια μέρα. Η Ελλάδα θα προχωρήσει. Χα, χα, γελάς. Θα στο είπα στη μαμά. Μάνα. Δυο τραγούδι να σου στείλω. Και δεν κρατάω πια τα κλάματα, γάματα. Να βρίσω και να σπάω σαν τρελή στους τοίχους, γάματα. Μια καινούργια μέρα έρχεται. Για σένα γίνομαι Ελλάδα. Δεν κάνω πίσω. Για σένα άνοιξα το δρόμο. Ανοίξαμε το δρόμο. Και κάθε νύχτα μεγαλώνει. Αθήνα, Πάτρα, Λευκοσία. Ναύπλιο, Επίδαυρος. Και ξαφνικά η Παλαισία. Τρίπολη, Σπάρτη, Γήθιο, Αρεόπολη. Φιλιατρά, Πύλος, αλλά και ο Ανατολικός Ριζόμυλο, Κορώνη. Θεσσαλονίκη, Γιάννενα. Καλαμάτα, Αρεόπολη, Μονεμβασιά, Κυπαρίσι, Λεωνίδιο, Κόρινθος. Με δυο παπούτσια πάνινα. Ανάπτυξη, ανάπτυξη και ανάπτυξη. Για σένα, κάνε τόσο δρόμο. Τρίπολη, Σπάρτη, Γήθιο, Αρεόπολη. Πάλι γύφος και παίρνω τρένο. Τα καλύτερα τρένα. Παίρνω πλοίο. Μέσα στη φουρτούνα όλοι γαντζώνονται από το καλό σκαρί του πλοίου. Και ένα παλιό λεωφορείο που τραβάζεται και τρέμει. Πότε από εκεί, πότε από εδώ. Η Ελλάδα με τις θυσίες όλων μας ξαναβρίσκει τη σταθερότητά της. Αυτόγραφο παρακαλώ. Μου ζητάει να βάλω την υπογραφή μου στη διάλυση της Ελλάδας. Αυτό και από την αρχή. Ένα, δύο, τρία. Με λένε τραγέλαφο. Σου κατρεπομαι γι' αυτό. Μια μέρα, μια μέρα, μια μέρα. Θα συγκυβερνήσω με το χθες. Αυτό ακριβώς. Θα συγκυβερνήσει με το χθες. Εδώ ολοκληρώσαμε για σήμερα. Σας πήγαμε λίγο Γιάννενα, αλλά όχι μόνο. Κάναμε μια βόλτα και στην Πελοπόννησο. Και φτάνουμε στο μαγκαζίνο. Αλλά μέχρι να πάμε στο μαγκαζίνο, έχουμε το τρίτο μέρος του λαού. Γεια σας. Εκείνος ο Γεωργάκης δεν σκέφτεται όλους εκείνους τους γερόντους του Πασόκ που θα πάνε να ψηφίσουν και θα βλέπουν στη μία Παπανδρέου και στην άλλη Πασόκ και θα μπλοκάρουν και θα πάνε τον κεφαλικό γόνο και δεν θα ξέρουν τι να ψηφίσουν. Εκεί ποντάρει. Σιριζέος είναι ο Γιώργος, παιδί μου. Να ξεκάνει τους γέρους πάει. Τώρα αμόγιο δηλαδή, δεν γίνονται αυτά. Έλα μωρέ, πού είσαι τόση ώρα και το παιδί άρρωστο να πούμε. Μπα. Δύο χάρες μπορώ να έχω. Για πες. Μία, γιατί εχθές ο Νίκος έκανε μια εκπομπή τρολ. Θέλω να μου βάλεις το επίσημο τρολ, το τζίμερο. Το τζίμερο. Α, γιατί μας λείπει πολύ αυτές τις εκλογές. Δεν κατεβαίνει και μας έχει λείψει πολύ. Νομίζεις δεν ήθελε να κατέβει. Δεν μαζεύει ψηφίους που χρειάζονται για να κατέβει. Χρειάζεται ένας αριθμός και πάνω για να κατέβει. Εμάς όμως μας λείπει. Μας λείπει. Θα του αφιερώσω το γνωστό τραγουδάκι την επιτυχία που έχω κάνει. Τη διασκευούλα. Τζίμερο με τη ζωή στρατιώτη. Τζίμερο πόρνη αγάπη πρώτη. Κι από βράδυ σε πρωί. Ναι. Γεια σας. Αχ, όχι τόσο χαρά, μαζέψτε τη λίγο, δεν την αντέχω. Να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτα και μετά. Αρχίζεις σηκώντη γρήγορα το τηλέφωνο και με βασανίζετε. Σιγά το βάσανο. Τώρα θα δεις βάσανο από Δευτέρα. Θα σου πω, πάρ' τον άντρα μου λιγάκι, για να σε πω μένει, σ' αγαπώ πολύ. Κι εγώ, γιατί γραμματέα του άντρα κάνεις. Έλα. Θέλω να πω σε αυτό το μέχρι πρόεδρος πρωθυπουργό ότι η καλύτερη ώρα... Μέχρι πρότινος ή μέχρι πρότινος πρωθυπουργό. Μέχρι πρότινος και πρωθυπουργό. Γιατί δεν παραμένει το ένα από τα δύο. Η καλύτερη ώρα για σεξ είναι την Κυριακή το βράδυ. Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ. Ναι. Μπρος. Αποστόλη. Ναι. Τι κάνεις. Καλά. Δεν μου λες πώς σου φαίνεται που ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε στις γραμμές του τον κύριο Μιχάλη Τρεμόπουλο από τη Θεσσαλονίκη. Εδώ έβαλε τη Ραχίλ τη Μακρύ, ο Τρεμόπουλος σε πείραξε. Καλά και αυτή, εντάξει, ναι, αυτό. Αλλά και ο Τρεμόπουλος είναι κάτι διαφορετικό όμως. Οικολόγος. Ναι, οικολόγος του, μην πω τώρα τι είναι. Ποιος είναι ο ρόλος του όμως. Ποιος είναι ο ρόλος του. Δεν τον ξέρεις, ρε Σίδωρο Αποστόλη. Μα δεν κάνουμε και παρέα με τους οικολόγους, συγγνώμη, τρώμε κρέας εμείς. Ναι. Αυτή, ξέρεις, είναι και χορτοφάγη. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να ψηφίσω το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη φορά. Για να... Αλλά ο Τρεμόπουλος σε τράβηξε μακριά εσένα και βρήκες μια δικαιολογία να ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία, ας πούμε. Ούτε Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω. Είμαι έτσι κι αλλιώς εγώ ψηφίζω στην Άρτα και δεν θα πάω. Είναι πολύ μακριά. Στην Άρτα. Ναι. Καλά είναι στην Άρτα, έχω ακούσει. Βλέπω κάτι φωτογραφίες εδώ από ένα φίλο. Α, ναι, γιατί. Έχω ένα συνεργάτη της εκπομπής τώρα πια που είναι από την Άρτα. Α, έτσι. Ναι, βάζει κάτι Μανχάταν. Για πες. Αυτό ήθελα να ακούσω τη γνώμη σου, αλλά δεν με κάλυψες. Τι θες να σε καλύψω, παιδί μου, για τον Τρεμόπουλο. Ναι. Ο Τρεμόπουλος σε πείραξε. Η μισή βρωμα Πασόκη που είναι εκεί μέσα, τι, αυτοί δεν σε πειράξανε. Όλοι με πειράζουν. Όλοι, όλο το Πασόκ είναι εκεί πέρα. Το ξέρω πολύ καλά, αλλά. Με τον Τρεμόπουλο, τι ζόρι τραβάς. Μαύρε, τι θέση πήρε στην Ευρωβουλή για το Σκοπιανό, για το όνομα. Α, τα ουσιαστικά θέματα. Πες, παιδί μου, ότι είναι για τα ουσιαστικά. Πες να καταλάβω. Ναι, ρε, Αποστόλη. Βασικό, είναι κάτι που εσένα επηρεάζει την καθημερινότητά σου. Κοίταξε, σας πάω εσάς πιο πολύ από ότι πάω τον Μπογιόπουλο για ένα πράγμα. Γιατί ταχώνεται στο λαό. Ο Μπογιόπουλος για τον λαό τον αγιοποιεί. Λοιπόν, τον πού το λαό χωχώστοτα. Αυτός θέλει για όλα. Ο χουντικός τώρα που μιλάει, λαός δεν είναι. Μας έχουν ξεσκίσει χουντικοί λαός. Οι χουντικοί λαός, οι φασίστες λαός. Όλοι λαός είναι. Δεν χρειάζεται να αγιοποιούμε τον λαό. Υπάρχει ένας λαός σκεπτόμενος, αγωνιστής, ωραίος, αριστερός να πούμε κτλ. Αυτό το λαό ναι. Όχι όλος η Λίβδιν, όλος ο λαός είναι λαός. Τα καθάρματα και τις αναγωγήσεις δεν είναι λαός. Εγώ αυτό που θέλω να αναλάβω σαν Αντώνης, σαν... Ναι, εντάξει, πες το όπως το αισθάνεστε. Ναι. Δεν έπρεπε να το πω έτσι. Δεν πειράζει. Σαν άνθρωπο. Σαν, ναι, ναι. Εγώ αυτό που θέλω να αναλάβω σαν Αντώνης. Είναι ότι πρέπει να πάρω επάνω μου την έννοια της επανασύστασης, επανασυγκρότησης. Αβυσσός. Επανασχεδιασμού, ευαισθητοποίησης. Αβυσσός. Που χάθηκε του λεγόμενου κοινωνικού κράτους.